nena ñu gëwlu te gëm jëbëti aña net fakul mur ndax yalla ay maye nena ñu ku yag ci den ba fekk la bu a bu la nexé ñu wañu Yaga bari sala, ay kulle yo benglang, yaga bari sala.